राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्थी गुरुवार विक्रम संवत 2059 16 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को तत्व से जानना क्या है ये सरल शब्दों में समझाइए। भगवान को तत्व से जानना क्या है ये सरल शब्दों में समझाइए। सरल शब्द में ये है कि सभी भगवान ही है, भगवान के सिवाय एक चीज दूसरी है, एक तले जितनी दूसरी चीज नहीं है, एक तिल जितनी दूसरी चीज नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान। जैसे सोना का तत्व क्या है कि सोना है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। गढ़ा जो दिखे गढ़ा, गढ़ा करेगा गढ़ा है तो सोना है, सोना ही। ऐसे अस्त्र बनने में सब लोहा है, मिट्टी के बर्तन में सब मिट्टी है, ऐसे सब संसार में केवल परमात्मा ही है, वही अनेक रूप से दिख रहे हैं। ये तत्व से जानना है सरल शब्द में, कठिनता तो मत पूछो, ये मैं कठिनता में तो बताओ और सरल कर सरल कर देंगे, बोलो कठिनता बताओ बता। तत्व से परमात्मा ही है, मैं तू नहीं है, मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, केवल परमात्मा है, अनेक रूपों से परमात्मा है। ये तत्व से जानना है। जैसे सोने के गहनों में सोने के सिवाय कुछ नहीं है, पहला नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, प्रयोग अलग अलग है, कोई नाक में कोई कान में कोई गले में कोई हाथा में पैर लगा है, नाम अलग अलग कड़ा है, कंठी है, नाम नजरा है, और रूप भी नजरा है, तोल भी नजरा है, मूल भी नजरा है, परंतु तत्व से सोना है, तत्व से ही सोना ही है। भूल अलग अलग है, नाम अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, कोई गले में कोई नाक में कोई कान में कोई नाक में कोई कान में कोई गले में पहले उपयोग ज्यादा रहा है, मूल तोल भी ज्यादा रहा है, मूल्य भी ज्यादा रहा है, पर तत्व से सुनना है, तत्व से सुनना, ऐसे तत्व से परमात्मा है, केवल परमात्मा तत्व से सुनना। बाजरी का खेत होता है तो उसमें बाजरी दिखती नहीं है, बाजरी के खेत में बाजरी का दड़ा में नहीं दिखता, बाजरी बड़ी बड़ी हो गई, निधान कर लिया बाजरी है, पर जानकार के बाजरी अच्छी, तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, एक दाना नहीं दिखता, उपाधि है, ऐसे ये परमात्मा है। परमात्मा दिखते नहीं, परंतु बाजरी खेत है उसे बाजरी नहीं दिखती, परंतु बाजरी है ही बाजरी। गाय खा जा तो हमारी बाजरी खाएगी, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खाएगी। बाजरी का नाम ही नहीं गया, एक दाना ही नहीं खाया। खेत को बाजरी कहते हो नहीं बोलो, थे नहीं कहो, पर खेती करना बाजरी कहते हैं, बाजरी की रक्षा करते हैं। फिर अंत में बाजरी निकलेगी, परमात्मा ने ऐसे तत्व से परमात्मा है। इसमें कठिनता हो तो बोलो, अड़चन हो कठिनता हो कर दे। मानना है, मानना क्यों मानना है? चलिए गंगा जी है, नदी दे नदी है ना, नदी नहीं है गंगा जी है। अच्छा फल बढ़िया एकदम, ऐसे परमात्मा है तत्व परमात्मा है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है, कल्याण करने की बात है परमात्मा। अच्छा दिखे, मंदा दिखे, कोई मूर्ख दिखे, कोई बड़ा दिखे, है परमात्मा, परमात्मा छोटा बड़ा दिखे परमात्मा। बोलो कठिन याद देखे जो बताओ झूम तक है आप मानो न मानो आप आखिरी बात है, आप मानते ही हो, व्यापार करते हो तो इतना खरीदा है इतने इतना नफा होगा, इतना नफा होगा, इतने रुपया आप उदीते हैं, अरे उदीते नहीं, इस भाव में आया है, इस भाव में जाएगा, इतने रुपये पैदा होगा हमारे, ऐसा आप उदीत है। और वो बाजी थी पशु देखते रुपया होता है नहीं, ये व्यापार करते हो कुछ नहीं, रुपये बच करते हो रुपया हो घटा आ गया, समझे थे महंगे हो जाएगी बाजी, बाजी विशेष थी आप लग गया घाटा, घटा घटा दिखता नहीं दिखता, नफा दिखता, नफा जान किया। ऐसे भगवान जान कर प्रभु भगवान है, भगवान है, छोटे बड़े बड़े वाले सब सब भगवान है। वासुदेव सर्वम गीता कह रही है, आप मान लो केवल भगवान है निहाल हो जाओगे। अब आप स्वीकार नहीं करो उसका उपाय हमारे पास नहीं है। आप कठिन बताओ सुख तो बता देंगे, सारी दिशा बता देंगे, शांति बता देंगे, पर वो बताना हमारी हाथ है, मानना आपका हाथ है। मान लो ये भगवान ने कहा एक ओम बहु से हम एक में बहुत रूप से हो जाओ, एक ही बहुत रूप से हो गए भगवान तो हुए भगवान है, ये मान लो पक्की भगवान है। गीता का प्रमाण बताओ है आपको, प्रमाण बताओ गीता, गीता में लिखा है तीसरा श्लोक है, अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भवन्ति न करोति लभ्यते। पढ़ाई तो मैं कर सकता हूँ, तत्व की बात कह सकता हूँ, पर आपको मना दू ये मेरा आधी बात नहीं है। मेरे कर से मान लो, उसमें लिखा है अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय अयम यह शरीर में ये अव्यय परमात्मा है, शरीर स्थो भी बोलते न करो दे न लिप्य दे, न करता है न लिप्त होता है। इसका व्याख्या कई दोष लोगों में न करो तीर न लिप्य थे, न लिप्य थे पहला करी, न करो तीर पीछे करी, यथा स्थल हो गया तुम सूक्ष्म आकाश लिप्य थे, आकाश सब में है पर लिप्त नहीं होता, किसी के साथ लिप्त नहीं होता। आकाश शब्द है, ये यहाँ आकाश है, ये आकाश सब अवकाश है, आकाश है शरीर में आकाश है, लिप्त नहीं होता। सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नो पर लिप्त है, ऐसे ही परमात्मा है वह लिप्त नहीं होता। कितनी साफ बात हुई, सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नो पर लिप्य थे, सर्वत्र अवस्थित हो रहे तथा ऐसे ही दूसरी बताई यथा प्रकाशित प्रकाशित संपूर्ण लोग संपूर्ण प्रकाश होता सूर्य, परंतु किसी साथ लिप्त नहीं होता। ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय प्रकाश आदि बात क्षेत्र को क्षेत्रीय प्रकाशित करता है, लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता बस ये बात जान लो, सर्वत्र अवस्थित हो देहता अथवा नो लिप्त है। क्षेत्र क्षेत्र और एवं इस प्रकार जानता है मुक्त हो जाता। ये विदुर्गान थे परम परमाणु प्राप्त हो जाए सब है। इतनी साफ बात है, शरीर स्थो भी होते न करोते न लिप्य थे, ये विश्वास नहीं बैठता कि परमात्मा है, यही कठिनता है। ये कठिनता आप पूछी ना, कठिनता क्या है कि हमारा विश्वास नहीं बैठता सब परमात्मा है। आप नहीं बैठता तो आप लाभ से वंचित रहेंगे, वो है वो तो रहते हैं वो रहेंगे। आप मान लो तो आपका कल्याण हो जाए, आप नहीं मानो आपका कल्याण नहीं होगा, है तो परमात्मा बोलो। कठिनता आप बताओ कठिनता क्या, यदा सर्व एकदम आकाश में नौ बैठे सर्वत्र अवस्थित होते है तथात्मा लोप लिप्य थे, शरीर स्थोप कौन दे न करो दे लिप्य थे, कठिन का बताओ बोलो। फिर जो विश्वास नहीं बैठ रहा है यही कठिनता है। तो विश्वास नहीं बैठता विश्वास कैसे बैठे बताओ, बताओ कैसे। तो आपसे पूछा विश्वास कैसे बैठे है? यही तो आपसे पूछ रहे हैं, विश्वास कैसे हो हमारा। आप मान लो माना दूसरी को मानते हो, बेटा मानते हो, भाई मानते हो, जाति मानते हो, जाति दी दी गया हम तो राठी रहा राठी दी गया अपने राठी मानते हो दिखता राठी तो है। अनेक चीजें मानते हो, एक परमात्मा मान लो क्या आने रहा, काल के बाद क्या है, कल्याण होगा फायदा होगा। रथ ही क्या हुआ है, रथ रथ ही रथ महेश विद्या दीदा मानते हो नहीं, मानते हो नहीं, देखता नहीं मानते हो तो परमात्मा है मान लो, बाजरी बाजरी देखते नहीं घास दिखता है घास बाजरी कहता है, खेती करने वाले बाजरी है तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी, तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी, एक दाना नहीं है, एक दाना भी नहीं है, खेत भर में दाना एक नहीं है, सब बाजरी है, मानते हो कि नहीं, ऐसे भगवान को मान लो कल्याण नहीं परहेज है आप और तो ठीक है सब, परहेज कल्याण से है, जिसे कल्याण हो वो बात नहीं मानते, कल्याण नहीं हो वो बात मान लेते, अब ऐसा आपने किया हम क्या करें, जिसे कल्याण हो वो नहीं मानेंगे तो मान रहे हैं, कल्याण हो परहेज है आपका और कोई क्या है बोलो, कल्याण हो जाए वो बात नहीं मानेंगे, बोलो ये अग्रवाल है महेश भी है ये ओसवाल है ये मानते ही तो क्या दिखता है, ओसवाल दिखता है मानते हो तो एक परमात्मा को मानने में जिसके मानने से कल्याण हो वो नहीं मानेंगे, ऐसा आपने नियम नहीं रखा है, ऐसा नहीं रखा है कि जिसे कल्याण हो वो नहीं मानेंगे और सब मानेंगे, जिसे फंस जाए वो तो मानेंगे, कल्याण हो तो वो नहीं मानेंगे, तो अब आपके जीते हम क्या करें बोलो, परमात्मा है ऐसा मान लो कल्याण हो जाएगा, पर कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे ना, ना वो नहीं मानेंगे, तो यदि बात मानो कल्याण हो जाए वो भी मान लो, संसार है ही कौन परमात्मा ही है, मानते नहीं हम परमात्मा, जिसे कल्याण हो नहीं मानते परमात्मा, सगाई ब्याह सब कर लेंगे, कल्याण हो जाए वो बात नहीं मानेंगे, ऐसी जिद आपने पकड़ी, आपने ऐसी जिद पकड़ी कि जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, दूसरा मैं क्या करूं बोलो, नरसिंह जी देव भगवान ने एक वामन तार दे तो नीचे नीचे उतारिया गजेरे ने तार यार कई नीचे आदमी उतार यार हम उतार लियो एक वामन तार दे कोई अर्थ था कोई अर्थ एक भगवान ने बात ही मान लो कोई अर्थ हाँ वो नुकसान क्या है सब भगवान है ऐसा मालूम क्या अर्थ है बोलो आपके हानि क्या है मानने में नुकसान क्या है मेरा मन नहीं रखता मन बताओ कठा है कैसा है मन बता सकते हो कसा है मन इतना करता है बड़ा है लंबा खड़ा है बताओ मन रहे हो भगवान भी माने जिससे कल्याण हो जाए वो बात नहीं मानेंगे बस नियम तो ये है आपका जिससे कल्याण हो जाए और सब मानना कल्याण हो जाओ बात देश निमाग्रीकरण की तोड़े पड़ी है मान एक ब्राह्मण उतार दे भवन उतार दे देश निवाज है आप बोल रहे हैं संसार तो महाराज जी प्रत्यक्ष में हो जाता है इसलिए मान लेते हैं और भगवान प्रत्यक्ष होते नहीं इसलिए मानने में नहीं आ रहे हैं संसार प्रत्यक्ष करना ठीक बताओ कदम बताओ राठी बताओ बताओ राठी राठी बताओ राठी देखता है मानते हो राठी मानते हो नहीं तो भगवान है भगवान ऐसे भगवान को मानते कल्याण हो जाए वो नहीं मानते बात तो सही है आपका उद्देश्य सही है जिससे कल्याण हो वो नहीं माने माने तुझे माने तुझे सब मान लेंगे कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे यही है और वो है और क्या है आप तो एक बात है मान लो एक बार मानते हैं जिसे कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे बस बोलो क्या बताओ हमने बाजी का दृष्टान दिया बाजी है गेहूं है आम है आम नहीं गई मैं लकड़ी लकड़ी पत्ता आम है कहते आम है आम है चुछ जिससे कल्याण नहीं हो वो माने कल्याण हो वो नहीं माने बातें तो ही फल तो यही है बोलो बात करो जिससे कल्याण हो जाए वो बात ही माने एक बात मैं भी मान रखा करो आपने हाल ही क्या है कहते हैं हमारे घर में बचपन से अमीरी में पड़े हम बचपन से अमीरी में पड़े हैं शराब मांस हमारे घर में भोजन होता है तो हम तो अब हट गए आपके सत्संग के कारण लेकिन हमारे बच्चों का वही भोजन आहार है तो हम क्या करें कैसे उनको बच्चों को इधर लाएं ये आप कोई युक्ति बताइए हम तो हट गए उधर से लेकिन बच्चे हमारी अमीरी में ही आप हटो इनके तो कल्याण भाई नहीं करना है बस ये पक्की जसोरी है कल्याण हो जाए वो नहीं करेंगे मन सोने कल्याण हो जाएगा जिसे कल्याण हो जाए वो नहीं करेंगे और सब कर लेंगे और करेंगे कल्याण हो जाए वो नहीं करेंगे मन छोड़ दे कल्याण हो जाए वो कहते हैं महाराज जी हमने तो छोड़ दिए बहुत अच्छा के सत्संग में आने से छूट गए बहुत अच्छा हमारे बच्चों को कैसे छूटे ये बताओ आपको उपाय आप लाओ साथ में सत्संग लो सत्संग में आते नहीं तो भाई छू मंत्र में हुआ था नहीं तो मेरे हुआ था नहीं सत्संग में आते नहीं हम क्या कर रहे हैं अब तो बात ही बताओ आते ही नहीं तो क्या करें बताओ आप बताओ उपाय क्या है आते ही नहीं आते जो मैंने नियम ले रखा है कल्याण वाली बात नहीं मानेंगे और माने और सब मानेगा, कल्याण की बात नहीं मानेगा। और ऐसा ही प्रश्न और है, मेरा एक ही लड़का है और हम भजन ध्यान जो भी करता है उसको मारता है, वो भगवान को मानता नहीं है, तो क्या उपाय करें? कोई ऐसी कृपा करो जिससे लड़का ठीक हो जाए। ऐसा ही प्रश्न हुआ। आप त्याग दो, लड़का है ही नहीं, मुसलमान का लड़का आ गया घर पर, हम छोड़ने वाला। और जब सूत्र नहीं कहना नहीं माने तो आपकी बात नहीं माना, आप कैसे हुआ? आपकी बात माने नहीं, अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानते, हम तुम्हारे को नहीं मानते, बरोबर गया। तू मेरी बात नहीं मानता, हम तुम्हारे को नहीं मानता। ये मन से त्याग, बात स्वरूप से त्याग, मन से नहीं माना, स्वरूप से सदाई व्यव करूंगा तब हम नहीं करते भाई। मन खबर नहीं करेंगे तो उनका ही है, और बोलो। कर्मण्य कर्मी या पश्चिद कर्मी च कर्मी है, 4 का 18 गीता अध्याय 4 श्लोक 18 का अर्थ पूछना चाहो, कर्म में अकर्म क्या है, कर्म में कर्म क्या है, देखना। कर्मण्य कर्मी या पश्चिद कर्मी न करते तो अभिमान नहीं होता, फल अच्छा नहीं होती, कर्म कर्म हो जाएगा। कर्म में फल की इच्छा मत रखो, करते तो अभिमान मत रखो, कर्म कर्म हो जाएगा। अगर नहीं कर्म जो फल अच्छा रखते हो तो मत करो तो भी कर्म हो जाएगा, आपको बंधन हो जाएगा, और बंधन छोड़ दो, खुला कर दो, अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं। और धन अपने पास दे जनता है, अपने पास है ही नहीं, होता हुआ मत मानो, अपना नहीं। बेटा अपनी बात नहीं मानता, हम बेटा नहीं मानते, बस तुम हमारी बात नहीं मानते, तुम वो हम नहीं मानते, बंद हो गया। तुम हमारी बात नहीं मानते, हम तुम्हारे को नहीं मानते, बरोबर हो गया, बरोबर हो जाओ। आप क्यों गर्ज कर लो, मारे बेटों को नहीं मारे तो हम चले, मेरे जीवन सो भी तेरा हो, क्या कभी बताओ? मेरे बेटे जी सोता, बिना बैठे आदमी जी सोता, मेरे भारे होता हो, अपना बेटा ही, अपना बेटा ही जय राम जी। तुम हमारे को नहीं मानते, हम तुम्हारे को नहीं मानते, बराबर हो गया। कि राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए थे, गुरु बनाए बिना तो कल्याण होता नहीं। आप कहते हो, मैं कहता हूँ गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं होता, ये आप कहते हो, मैं कहता हूँ। तो फिर गुरु क्यों नहीं बनाना चाहिए? अरे आप कहते हो, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप हमको संसार की नाव कैसे पार होगी? केवट की नाव भगवान ने पार कर, भगवान ने भी केवट को नियम पार किया भगवान को नाव से, तो हमारी नाव कैसे पार होगी बिना गुरु के? हो जाएगी, भगवान को मान लो, हो जाएगी। भगवान गुरु से तो काम ही नहीं करते, भगवान मिलकर क्या क्या लग रहे हैं? गुरु से तो काम ही नहीं कर सकते, वो भगवान जान रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं भगवान, गुरु से कभी नहीं करे। भगवान कर दे। बेटी पूछे बाप से, अरे भाई आन जाए भर लाओ, अरे भाई जो भर ना मिले तारे मारे भी आ भगवान मिले हो, अरे जाए भगवान है बताओ तेरे मेरे ब्याह पर भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना मानो, हमारा बेटा अपना नहीं है। संत हुए उन्होंने अपना बेटा नहीं माना, बेटा अपनी बात नहीं मानता हम अपना बेटा नहीं मानते, तुम भी नहीं मानता हम भी नहीं मानते बरोबर हाँ नहीं सही। ये बहुत बढ़िया मंत्र है नहीं सही, बहुत बढ़िया मंत्र नहीं सही। अपना चेला हम तो गुरु जी नहीं मानते तो हम तेरे चेले नहीं मानते, तेरे मेरी की जरूरत नहीं, मैं तेरी जरूरत नहीं। श्री वाली बात है तू ही तू है, ये भजन करवा दीजिए, ये बात है तू ही तू है सब जगह, ये भगवान के भजन करवा दो, ये भजन की मांग आई। सुनो भाई तू ही है, तू ही है सब कुछ, तू ही है तू, तू बल दे तू भैया मुझ में नहीं हूँ, बल यार ये देना हुए जिद दे तू तू तू पुस्तक है पुस्तक एक पुस्तक होती है तू तू तू तू सुना दे भाई तू ही तू ही है है तो तूनी है तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तुझ में सब भूतों का तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, है कुछ है तो तोरी। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग। तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग। तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है। जो कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है तो तू ही माटी, तू ही कुम्हार, तू ही सोना तू ही सुनार। तू ही माटी, तू ही कुम्हार, तू ही बनिया तू व्यापार, तू ही चमड़ा तू ही समार। तू ही बनिया तू व्यापार, तू ही चमड़ा तू ही आर। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है। जो कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है तो श्रोता तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा तू विश्वास। तू ही श्रोता तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा तू विश्वास। तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का वास। तू ही सबका है प्रकाश, सब भूतों का बाप। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है। तू ही है, तू गुणवंत, ना कोई तेरा आदि अंत। तू ही निर्गुण, तू गुणवंत, ना कोई तेरा आदि अंत। तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई विरला संत। तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई कुछ है तो तू ही है। तू ही है, तू ही है, कुछ है तो तू है। जो कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है। मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। मन की हलचल है, बुद्धि निश्चल तू ही है। निर्बल का बल तू ही है, साधन का फल तू ही है। निर्बल का बल तू ही है, साधन का फल तू ही है। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है। कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है। मैं भीतर तू ही है, तू भी भीतर तू ही है। हाँ मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है। यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है। यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है। सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है। सबके भीतर तू ही है, तेरे है तो तू ही है, तू ही है, तू ही है। जो कुछ है, जो कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है। अब खेद न करो भाई, वो राम जी है, वो ही वो ही वो ही वो ही वो ही वो ही है ना। तू ही है। समझ आओ और मत आओ, बात यही है। आगे समझ आओ तो है, नहीं आओ तो ही तू ही है। आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया। सब राम राम है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही राम राम, तू ही है। तू ही तो सुनार, तू ही सुनार, तू ही सवनार, तू ही सवार है। तू ही है। राम नाम है तू ही है, राम नाम तू ही है। कभी भूलू नहीं, ये भी तुम है, कभी भूलू नहीं। तू ही परम पिता है, तू ही परमेश्वर है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही। और हमारे गाँव से और हमारे तुम है, तुम ही है, तुम ही है। बुझावे गाँव से हमारे जगह नहीं है, तू ही है, तू ही सुनार, तू ही सुनार, तू ही सम्राट, तू ही समार, तू ही तो। तू व्यापारी, तू व्यापार, तू ही बढ़िया, तू ही व्यापार, तू ही सुनार, तू ही सुनार, तू ही सम्राट, तू ही समार, तू ही है, तू ही है। चरखे वाली नर तेरा चरखा भोजे राम नाम भज, तू ही तू ही तू ही तू ही। तेरा चरखा भोले राम नाम भज, तू ही तू ही तू ही तू ही। तेरा चरखा भो राम नाम भज, तू ही तू ही तू ही। आनंद हो गया, तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे। अब छिप नहीं सकते, अब छिप नहीं सकते। अब छिप नहीं सकते, तो हम सिद्ध नहीं सकते अब मैं तो ढूंढो जग सारो मैं तो जग थासू कोई नहीं न्यारो थासू कोई देखो थारो ही उनियारो देखो थारो ही उनियारो अब तो मोर मुकट खीर धारो धारो छिप आप कठे जासो न्यारा मान छोड़ कठे जासो मैं तो ढूंढो जग सारो मैं तो ढूंढो जग सारो फांसू कोई नहीं न्यारो फांसू कोई नहीं देखो थारो ही उनियारो देखो थारो ही उनियारो अब तो मोर मुकट सिर धारो हो गिरधर धारो हो गिरधर लुक छिप आप कठे जासो खलीना आज थाने ओलख लेना भारी सुन लो थे आवाज भारी सुन लो थे आवाज क्यों भगता सुन रया भाज क्यों भगता सुन रया भाज लुकता आवे नहीं लाज लुकता आवे नहीं लाज अब थे मेरा मारे तू नहीं आवो हो गिरधर आवो हो गिरधर लुक छिप आप कठे जासो न्यारा माने कठे जासो ढूंढा धरणी आकाश ढूंढा धरणी आकाश हे तो बैठा मारे पास थे तो बैठा मारे पास ढूंढा धरणी आकाश ढूंढा धरणी आकाश हे तो बैठा मारे पास थे तो बैठा मारे पास प्रभु जी मैं तो थारो दास प्रभु जी मैं तो थारो दास हे हो मालक मारा खास थे तो मालक मारा खास थे तो मीठा मीठा बैन उचारो हो गिरधर उचारो हो गिरधर लुक छिप आप कठे दासो न्यारा मान छोड़ कठे जासो मैं तो ढूंढ्यो जग सारो मैं तो ढूंढ्यो जग सारो थासू कोई कोई नहीं न्यारो था, कोई नहीं न्यारो देखो थारो ही उनियारो देखो तो थारो ही उनियारो। अब तो मोर मुकट सिर थारो हो वीर धर, थारो हो वीर धर, लुक छिप आप कठ जा न्याराम समझली ना दूर थाने, समझली ना दूर थे तो हाजर हजूर थे तो हाजर हजूर थारो झल के छूर थारो झल के छूर थारी कृपा है भरपूर थारी कृपा है भरपूर हारे ही वड़े निवास है थारो हो गिरधर थारो हो गिरधर लुक छिप आप कठे सारो मैं तो जग सारो फांसू कोई नहीं न्यारो फांसू कोई नहीं न्यारो देखो थारो ही उनियारो देखो थारो ही उनियारो। अब तो मोर मुकट सिर भारो हो धारो गिरधर लुक छिप आप कठे जाचो हे न्याराम कठे जाचो नहीं आवड़े लो थाने नहीं आवड़े लो थाने नहीं आवड़े लो थाने नहीं आवड़े लो थाने हरदम साथ राखो माने हरदम साथ राखो माने बाता करस्या छाने छाने बाता करस्या छाने छाने थे तो छोड़े कर जो क्या ने थे तो छोड़े कर जो क्या ने हारे एक आसरो थारो हो गिरधर थारो हो गिरधर लुक छिप आप कठे जाचो ओ न्यारा माने तो महारा आप छो अनादि महारा आप छो अनादि सब पढ़ पोतारी पढ़ दादी सब पढ़ पोतारी पढ़ दादी म्हारी बिगड़ी बात बना दी म्हारी बिगड़ी बात बना दी म्हारी जिज्ञासा जगा दी म्हारी जिज्ञासा जगा दी म्हारी लाल साल गादी म्हारी लाल साल गादी माने गीता जी रटा दी माने गीता जी रटा दी म्हारी चौरासी छूटा दी म्हारी चौरासी छूटा दी साधन सामग्री जूटा दी साधन सामग्री जूटा दे थारी पाई में परसादी थारी पाई में पर हे तो जानही नर तन धारो हो गिरधर धारो हो गिरधर लोक छिप आप पठ जातो नारा मान कृपा कर दी नाथ मापर कृपा कर देना पायो प्रेमी जन को साथ पायो प्रेमी जन को साथ मारे सिर पर थारो हाथ मारे सिर पर थारो हाथ अब तो मिल श्या बातों बात अब तो मिल श्या थारो की रतन लागे मान प्यारो हो गिरधर प्यारो हो गिरधर लोक छिप आप कछे दासो न्यारा मान सोद कछे दासो मैं तो ढूंढो जग कोई नहीं न्यारो थासो अरो देखो थारो ही उनियारो देखो थारो ही उनियारो अब तो मोर मुकट तीर धारो हो गिरधर धारो हो गिरधर लुक छिप आप कठे जाचो न्यारा मान छोड़ कठे जाचो हाँ बिना घड़ी जन आवड़ मान थाबी गंगा मैया की जय।